To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 maja, jest 9. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Zjednoczenie opozycji to cel, który stawia sobie nowy lider KOD-u Krzysztof Łoziński. Mieszkańcy Moskwy mają dziś protestować przeciwko projektowi wyburzania blokowisk. Ponad 200 filmów, 4 konkursy i cenne nagrody. W Krakowie rozpoczyna się dziś 57. Festiwal Filmowy. A zamiast Mateusza Kijowskiego, Krzysztof Łoziński, były działacz antykomunistycznej opozycji i współpracownik Amnesty International, stoi od wczoraj na czele Komitetu Obrony Demokracji. Głosowało na niego ponad 70% uczestników zjazdu KOD-u w Toruniu. Mateusz Kijowski wycofał swoją kandydaturę przed głosowaniem. Czeka nas bardzo trudna robota, mówił po wyborze na szefa KOD-u Łoziński. Oceniał, że w Polsce dokonuje się bardzo zła zmiana. Podkreślał, że konieczne jest pogodzenie zarówno całej opozycji demokratycznej, jak i ludzi wewnątrz samego Komitetu Obrony Demokracji. Po pierwsze, trzeba pogodzić to całe zwaśnione towarzystwo, na ile da się pogodzić. Będę starał się to zrobić. Już wcześniej pytany o jego wizję KOD-u, Łoziński mówił, że chciałby, by był on szerokim ruchem, nieograniczającym się do formalnych członków, oddolnym i powszechnym, w którym zarząd nie rządzi, tylko koordynuje i pomaga organizować, zostawiając inicjatywę ludziom i grupom lokalnym. Dziś drugi dzień obrad delegatów KOD-u w Toruniu, przed nimi dyskusja o programie. Wielka awaria wodociągów w Hawanie. 850 tysięcy mieszkańców stolicy Kuby nie ma wody. Podczas rutynowych prac konserwatorskich robotnicy uszkodzili główną arterię wodociągową. Jak poinformowały władze Hawany, przerwa w dostawie wody może potrwać nawet tydzień. Mieszkańcy Moskwy wyjdą dziś na ulicę, aby zaprotestować przeciwko projektowi wyburzania blokowisk. Podczas poprzedniej demonstracji Moskwianie domagali się wstrzymania programu renowacji miasta i dymisji mera Siergieja Sobianina. Władze Moskwy chcą zburzyć kilka tysięcy starych bloków wybudowanych w latach 50. XX wieku. W zamian obiecują lokatorom nowe mieszkania. Moskwianie jednak nie wierzą w te zapewnienia, twierdząc, że samorządowcy wysiedlą ich na obrzeża stolicy, a tereny po zburzonych domach sprzedadzą oligarchom. Oni chcą nam odebrać nasze mieszkania, twierdząc, że troszczą się o poprawę warunków mieszkaniowych. Nasze domy długo już stoją i postoją jeszcze dziesiątki lat, a władze Moskwy, sądząc po ich działaniach, już moralnie się wyczerpały. Początkowo demonstranci zakładali, że ich akcja nie będzie miała charakteru politycznego. Jednak wśród organizatorów dzisiejszej akcji znaleźli się przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych Parnas i Jabłoko oraz organizacji broniących praw człowieka. W opinii niezależnych komentatorów inicjatywa społeczna przeciwko projektom władz miejskich przekształca się w ruch na rzecz zmian politycznych w Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Krakowie rozpoczyna się dziś najstarszy w Polsce 57. Festiwal Filmowy. Widzowie będą mogli zobaczyć ponad 200 filmów. Tym razem szczególną uwagę organizatorzy festiwalu poświęcili filmom niemieckim. W specjalnej sekcji Fokus na Niemcy pokażemy najnowsze dokumentalne, krótkometrażowe i animowane filmy naszych zachodnich sąsiadów. Będziemy hucznie świętować ich obecność tutaj specjalną konferencją branżową, na którą ściągną producenci, twórcy filmowi ze strony Niemiec i Polski. Mówi rzeczniczka festiwalu Olga Lany. W konkursach weźmie udział ponad 100 produkcji. Na zwycięzców czeka kilkaset tysięcy złotych. Jedna z nagród festiwalu, Smok Smoków, powędruje do dwóch laureatów. W tym roku nagroda będzie przyznawana po raz 20 i postanowiliśmy potraktować ją po raz pierwszy trochę inaczej. Dostanie ją aż dwóch laureatów. Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Witold Giersz i Daniel Szczechura, wybitni animatorzy. Krakowski festiwal potrwa tydzień. I jeszcze Bruksela. Tam za godzinę w biegu na 20 km wystartuje 40 tysięcy zawodników. Wyścig odbywa się pod patronatem unijnych instytucji, a towarzyszą mu nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z ryzykiem terrorystycznym. Start i meta wyścigu zorganizowane jest w parku niedaleko od budynków instytucji europejskich. W tym roku zgłosili się zawodnicy ze 125 krajów. Organizatorzy przyznają, że bieg będzie pod specjalnym nadzorem, ale o szczegółach Gatje de Mar w rozmowie z Polskim Radiem mówił bardzo dyplomatycznie. Jesteśmy bardzo dobrze zabezpieczeni, mamy wszystkie niezbędne środki, współpracujemy z policją i wojskiem. Wszyscy biegacze są poinformowani, że nie mogą na przykład w szatniach zostawiać żadnych plecaków. Startujący mogą się zrelaksować, cieszyć się wyścigiem, a my zapewnimy bezpieczeństwo. Również uczestnicy biegu przekonują, że myślą przede wszystkim o dobrej zabawie. Bezpieczeństwo to duży problem, ale nie tylko w Brukseli. Pamiętamy kilka lat temu zamach w czasie maratonu w Bostonie. Nie możemy jednak dać się zastraszyć. My musimy dalej cieszyć się życiem. Wyścig organizowany jest po raz 38 i jak zapewniają organizatorzy, w tym roku 51 biegaczy może pochwalić się tym, że uczestniczyło wcześniej we wszystkich biegach. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

choćby profesor. La vie de quartier, ensemble on marche sous le signe de l'amitié. La di-dam, di-dam, la di-dam, di-dam, on ne veut pas se quitter. La di-dam, di-dam, la di-dam, di-dam, on est trop attaché. On forme une famille, on chacrue ses âmes. La di-da-di-dam, la di-dam, di-dam, la di-dam, di-dam. La di-dam, di-dam, la di-dam, di-dam, on ne veut pas se quitter. La di-dam, di-dam, la di-dam, di-dam, on est trop attaché. Bardzo serdecznie witamy. W której to zagadkowej godzinie? Drugiej! Ale spokojnie, panowie, spokojnie. Trzeciej nie będzie. W drugiej zagadkowej godzinie. I naszego zagadkowego świętowania ciąg dalszy, proszę państwa. A czy wy w ogóle lubicie świętować? Ale zależy co. Zależy co. Jej, co za pogrzebów to nie lubię. Pogrzebów to nie lubię świętować. No ale to raczej nie jest świętowanie, wiesz? To inaczej tak. Można by to określić. A w jaki sposób najchętniej lubicie świętować? Na przykład urodziny, albo imieniny, albo dzień dziecka. To teraz tak, uwaga, uwaga. Poproszę o jakąś podpowiedź dla kogoś, kto właśnie świętuje dziesięciolecie istnienia na przykład drukowanego kwartalnika i wortalu. Czy ktoś z panów wie, cóż to takiego wortal? Wydaje mi się, że jest to jakiś pierwiastek. Czy mówi pani o Marii Skłodowskiej-Curie? Nie, nie mówię ani o pierwiastku, ani o Marii Skłodowskiej-Curie. No to nie mam zielonego pojęcia. To pierwiastek chemiczny? Nawet zielonego nie macie? Panowie, nie. Nawet różowy? Wortal to jest specjalistyczny portal internetowy. No właśnie. A ja w tym nie przypadku, na internecie. W tym przypadku taki, który traktuje o książkach. Czyli uwaga, zrobimy jakiś tadam? Tadam! Rymz. A ponieważ Rymsowi rymsnęło 10 lat, to poproszę o stosowną reakcję. Fanfary albo coś tam, co sobie tam. Tam, tam, tam, tam, tam, tam. Już wystarczy, bardzo pięknie, dziękuję. Czego możemy życzyć dziesięcioletniemu Rymsowi? Żeby żył jeszcze dłużej. Mhm. Kolejne 100 lat Rymz. No, to by było 110, ale też bardzo pięknie. Żeby dożył jeszcze stulecia. Żeby, nie wiem, drugą żonę. Jak płyta umrze. Do życzeń dołączam się i ja. Inaczej bym trochę te życzenia sprecyzowała. A także do gratulacji dla redaktor naczelnej Rymca. A tą naczelną redaktor jest pani Marta Lipczyńska-Gil. I serdecznie polecam wszystkim rodzicom i ich starszym pociechom rzetelny, dociekliwy, interesujący Rymz. Bo właśnie w tym Rymsie można przeczytać o książkach. Takich książkach, które polecamy wam. Dzieciom, ale także młodzieży. A nie macie wrażenia, że dobrze byłoby na chwilę odłożyć książki na półkę i trochę się poruszać? No, no jasne, ja w tygodniu się dużo ruszam. Ja pani powiem jedno. Bo w tygodniu mam 9 godzin. U mnie to tak, jak u pani ze książki odłożyć i pójść na dwór, to jest wyjątek, to u mnie wyjątkiem jest czytanie książki. Co powiesz? Czyli raczej biegasz. W świetny sposób. Ja się nie mogę się oderwać od książki, bo mówi, Bruno, wyjdź na dwór, to biorę książkę, wychodzę i maszeruję sobie wokoło podwórka, czytając książkę. Czyli w pewnym sensie każdy z was lubi ruch i sport, no to posłuchajcie. Na początek głosu mojego redakcyjnego kolegi Dariusza Bugalskiego, który, uwaga, jest ambasadorem międzyszkolnego biegu charytatywnego Aktywne Serca, a Darek nie mógł zacząć inaczej niż od słów dobrego, starego doktora. Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka. Janusz Korczak. możemy i chcemy zadbać o świat wokół nas. By wesprzeć fundacje działające na rzecz dzieci, 2 czerwca spotykamy się na Agrykoli na międzyszkolnym biegu charytatywnym Aktywne Serce. W ciągu 15 minut każda z drużyn z 5 warszawskich szkół wspólnie przebiegnie 100 okrążeń. Wartość każdego z nich jest zależna od ilości funduszy zebranych na nasz projekt. Prosimy, wesprzyj zbiórkę na sprzęt rehabilitacyjny podopiecznych Fundacji Spartanie Dzieciom. Oraz na odbudowę Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Z całego serca dziękujemy! A kto dziękuje? Osoby niewiele starsze od was, które potrafią pięknie pomagać. No to co robimy? Trzymamy, tak, i trzymamy za nich wszystkich kciuki. 2 czerwca, Agrykola, Warszawa, biegamy, pomagamy. Są piękne hasła i myślę sobie, że bardzo warto angażować się we wszystkie akcje, które mogą przynieść coś dobrego drugiej osobie. Zgadza się, czy nie? Tak, tak. Jednogłośnie tak. Oto wielki dom, zaśnij i odwiedź go, wejdź ze sobą chrust, karm go i swą z ust i podziwiaj jak wysoko płonie. Jasny dom ma jeszcze ciemniejsze tło. Oto jasny dom, lunarna zaśnij i odwiedź go, wejdź ze sobą luz, roztopi iskrą z ust i podziwię ja. Oto wielki dom, Jerzy Igor. Nie bez powodu ta piosenka w tym miejscu, bo ten dom jest tak niezwykle istotny. I o tym domu marzą ludzie i o tym domu marzą też psy, które szukają swojego człowieka. Lub wydry, żubry, wilki. Ale też jest tak, że człowiek marzy o tym domu i to jest też człowiek, który czeka na swojego psa. I w naszym studiu jest człowiek, który doczekał w końcu, po długich, długich miesiącach niecierpliwego oczekiwania, doczekał się swojego psa. Adam Wajrak w naszym studiu. Dzień dobry. Wielki miłośnik zwierząt, przyrody. Roślin, przyrody. Wszystkiego. Myślę też, że ludzi. Ludzi bardzo lubię. Ludzi. Bardzo, prawda? Bardzo lubię ludzi. Chociaż ostatnio ktoś mnie spytał, mówi, słuchaj, a dlaczego ty nie piszesz o ludziach? Ja mówię, wiesz, bo generalnie ludzie są troszkę nudni. Mówię, nie ma takich ludzi. Nie ma takich, że nie ma czegoś takiego, że jedni ludzie znoszą jajka, a inni ludzie żyją w postaci larwalnej w jakimś czymś tam. Wszyscy ludzie są tacy sami w zasadzie. Nie, no. Mają inne charaktery. Ale zwierzęta też mają inne charaktery. A dodatkowo znoszą jajka. Ale nie, jedne znoszą jajka, albo latają. Ludzie mogą im pozazdrościć. Właśnie. Ludzie też latają w samolotach. Adamie, ale przecież... Ale tak latają bez samolotów. To jest piękne. To jest piękne sformułowanie, że każdy pies czeka na swojego człowieka i szuka swojego człowieka, ale każdy człowiek też czeka na swojego psa. Lub no kota. Tak, bo tak jest, lub kota. I tak w twoim, no tak, to jest taki właściwie ale psa taki bardziej, bo psy są z nami dłużej, wiesz? Są bardziej wierne. Psy są z nami bardzo, bardzo długo. To były pierwsze zwierzęta, które udomowiliśmy. Niektórzy mówią, że to kilkadziesiąt tysięcy lat temu, niektórzy mówią, że nawet do 100 tysięcy lat się ta granica przesuwa. Nie, to wiesz, słuchaj, o wiele więcej, wiesz, one o wiele wcześniej z nami były niż na przykład rolnictwo całe, czyli cała nasza cywilizacja, to psy już z nami były, myśmy byli... Psy się nami opiekowały, kiedy my biedni siedzieliśmy w jaskini i nawet nie mieliśmy jak ogień rozpalić. Ale żebyście wiedzieli, że się nami opiekowały. Czemu w ogóle w religii nie było mówione o psach? Nawet, że w starożytnych nie było. To jest bardzo ciekawe, dlaczego religia nie wspominała o tym. Ale to, to by trzeba zaprosić znawcę Biblii, który by nam wytłumaczył. Natomiast nawet jest taka teoria, że my ludzie jakby dzięki temu, że byliśmy z psami, uzyskaliśmy olbrzymi sukces, tak? Bo łatwiej się nam polowało, one nas chroniły, one się za nas poświęcały. I psy też osiągnęły sukces, bo psów jest bardzo dużo. I ta przyjaźń, czyli coś najbardziej wartościowego, z czym możemy spotkać się, co możemy przeżyć w naszym życiu, to najbardziej wierna przyjaźń to jest właśnie przyjaźń pomiędzy człowiekiem a psem ponoć. Lub kotem. Tak, to prawda. Lub kotem. Z kotem jest troszkę inaczej. Jak gdybyśmy teraz skoncentrowali się na psach, a zwłaszcza na jednym psie, na psie, który wabi się przepięknie. Lolek. Adamie, ty pamiętasz to pierwsze spojrzenie, ten pierwszy moment, kiedy spojrzałeś Lolkowi w oczy? No pamiętam doskonale i to było coś przerażającego. Myśmy przyjechali z Nurią, to jest tak, że z Nurią twoją żoną. Z Nurią moją żoną, która jest biologiem, która bada niedźwiedzie na południu Polski. Niedźwiedzie? O tak, kiedyś zaproście Nurię, to wam opowie o niedźwiedziach. Bardzo chętnie. I Nuria, co jakiś czas musimy robić te wszystkie rzeczy, czy takie ważne, co się robi pod koniec albo na początku roku, przeglądy samochodów, opłacenie podatków, rachunków i tak dalej. I jechaliśmy naszym samochodem zrobić przegląd, pojechaliśmy do Hajnówki, nam jest taka fajna stacja przeglądowa, są mili panowie mechanicy. Paul ich pisał, że miły pan mechanik w fartuchu. I słuchaj, wchodzę sobie, otwieram drzwi samochodu i wychodzi pies, który właściwie w oczach już nie miał smutku, nie miał bólu, miał taką potworną pustkę. Taką pustkę zupełnej beznadziei. Coś najgorszego. Coś strasznego. Bo póki jeszcze jest złość chociażby, albo... Złość, albo lęk, albo... Nawet jakieś zwątpienie, prawda? Tak. To jeszcze jest nadzieja, jest szansa. Pustka, to już jest bardzo źle. To było bardzo, bardzo źle. Ja muszę powiedzieć, wiecie, no ja się zajmowałem kiedyś różnymi zwierzętami dzikimi, ratowałem, one były w różnym stanie. Też widziałem wiele bezdomnych zwierząt, ale w życiu nie widziałem zwierzęcia psa w tak złym stanie. To było coś strasznego. To było pierwsze spotkanie. To było pierwsze spojrzenie. I wiedziałeś, że nie możesz go zostawić. Ja sobie nic nie wiedziałem. Wiesz, ja pierwsze, co wiedziałem, to byłem wściekły na jego właścicieli i myślałem, że to są ci mili panowie mechanicy. Ja ich strasznie... To im się oberwało. Po prostu oberwało się, zacząłem krzyczeć, że użyję wszelkich swoich po prostu znajomości, żeby ich zniszczyć, że to tak nie można po prostu, że to w ogóle jest jakiś skandal. A ten pan patrzył na mnie szeroko otwartymi oczami. Mówił, proszę pana, ale przecież ten pies tutaj przed chwilą przyszedł. I mi tak to całe nadęcie, ta cała agresja tak zeszła. I wstyd. I był trochę wstyd, oczywiście był trochę wstyd. No tak bardzo przepraszam panów za to. Ale Nuria mówi, słuchajcie, no ale to dobrze, okej, bez względu na to, to musimy temu pieskowi pomóc. I szybko pojechaliśmy, kupiliśmy jakieś jedzenie, zadzwoniliśmy do naszego pana doktora, który się zajmował poprzednio naszymi psami. I on nam wytłumaczył, co robić. No i zaczęliśmy go karmić, ale on się bał podejść. On był potwornie dziki. Lolek był dzikim, przerażonym, nieufającym ludziom psem. I to jest taki, dokładnie połowa tej opowieści, taki jakby środek książki. Prawda? Bo gdybyśmy grzbiet tak sobie dokładnie rozłożyli to wszystko z drugiej strony na pół, to byłby ten moment, bo wcześniej jest historia o psie Lolku, który jeszcze nie jest Lolkiem, a później jest historia o psie Lolku, który już jest. I staje się Lolkiem. Tak. Przepiękna historia, bardzo wzruszająca, a ta historia znajduje się w książce Adama Wajraka, rzecz jasna, Lolek. I tu trzeba powiedzieć, Adamie, absolutnie, o tych przepięknych, łapiących za serce ilustracjach, bo ten Lolek z tej strony patrzy na nas, z jednej, z drugiej, dziesiątej, w taki sposób, że nie sposób odwrócić szybko stronę i pójść dalej. No Mariusz Andryszczyk jest po prostu, jest artystą przez bardzo duże, jest skromnym człowiekiem, ale jest artystą przez bardzo, bardzo duże A. To jest tak, że myśmy w ogóle, ale to w ogóle prawie nie współpracowali przy robieniu tych ilustracji. To znaczy, rozmawialiśmy dwa razy przez telefon, wysłałem Mariuszowi jakieś zdjęcia i pojechałem na Spitsbergen. Zniknęłem po prostu, bo pojechałem szukać fok, białych niedźwiedzi. Wolną rękę dać artyście, to naprawdę jest wszystko. Ale to jest niesamowite, że jak później dotarłem na tym Spitsbergenie do jakiejś łącz internetu i zobaczyłem te ilustracje i te ilustracje, które mi wysłał, to po prostu zdębiałem, bo on idealnie oddał atmosferę. Znaczy nie, on nie tyle zrozumiał, bo to on przeskoczył mnie ze zrozumieniem. Tak? On jakby narysował to tak, jak to jest. No. Wielki talent, wielka wrażliwość. Drodzy panowie, już za moment powrócimy do Lolka przez duże, bardzo duże, gigantyczne L. My jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Puchacz po ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto puchaczy słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, ten dostanie od nas po uchu. My jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Każdy w lesie wie, co to znaczy, wie, co to znaczy, wie, co to znaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po uchu. Rada Puchaczy, nasze bajki, grajki. I Rada Puchaczy wprowadza nowy wątek puchatego Lolka. Jakże on by inaczej. Jest bardzo puchaty. Ale teraz jest puchaty, kiedy już jest w twoich rękach, kiedy mogłeś go wyszorować, wyczesać. Tak, wyczesać, poobcinać te kudły spętlone, zlamczone. Tak. Okropne takie kołtuny, takie właściwie strupy z sierści. I ja taką maszynką, którą golę sobie brodę, odcinałem po kolei. Czy Lolek daje się głaskać? Daje się, teraz się daje. Teraz jest bardzo zabawowy. Adamie, ale przecież kiedy odcinałeś ten pukiel po puklu, ta sierść spadała, przecież odkryłeś blizny. To też poznawałem jego historię, tak. Właśnie. I to jest trochę tak, że ta pierwsza część książeczki to jest takie dziennikarstwo trochę śledcze. Ja nie lubię wymyślać rzeczy, ale może czasami trzeba po prostu coś złożyć z jakichś elementów. No i Lolek rzeczywiście ma dużo blizn. Ma bliznę po uderzeniu, ma bliznę taką na szyi. Po łańcuchu. Oraz bliznę w nawet nie wiem, czy, to był łańcuch, to był raczej jakiś po prostu drut. Więc bo to jest taka bardzo głęboka, wąska blizna, tak? Ale mi się wydaje, że ma największą bliznę ma w sercu. I ma bliznę w sercu, chociaż już ją tak troszkę się wygoiła. Więc widać było, że to jest pies po olbrzymich przejściach. I tak jakby jakby szczególnie ta blizna w sercu jest najtrwalsza, bo tymi na ciele już się nie przejmuje. Ale wiesz, powiedziałeś, że nie lubisz wymyślać, a tak fenomenalnie wchodzisz w duszę tego psa. Bardzo pięknie, Brunon, powiedziałeś, że największą bliznę ma ten pies w sercu, bo to najtrudniej się goi zawsze i u człowieka, i u zwierzęcia również. Ale tak pięknie prowadzisz narrację z punktu widzenia psa. I tak uświadomiłam sobie, kiedy czytałam tę książkę, jak ty świetnie te zwierzęta rozumiesz, że to rzeczywiście nie wiadomo, wyobrażasz... Nie wiadomo, ale można sobie wyobrazić, że rzeczywiście tak jest, jak obserwujemy świat i zachowanie zwierząt. I ty jesteś tym zalęknionym lolkiem. Ty wiesz, co on mógł czuć, co on słyszał, czego się bał? Wiesz, dla mnie to było duże, dla nas w ogóle, dla mnie i dla Nury, to było bardzo, bardzo duże przeżycie, tak? To znaczy przeżycie też... Z tego względu, że myśmy nie wiedzieli, co to za pies. Myśmy nie wiedzieli, ile on ma lat, myśmy nie wiedzieli, czy on jest, wiesz, czy on jest od tego złego traktowania agresywny, bo tak czasami psy reagują, że, czy nie zwariował, to też tak czasami jest. Więc później zobaczyliśmy, że on, znaczy jak go zaczęliśmy poznawać, to mi się zaczęła układać ta historia w głowie, że on jednak jest takim psim aniołkiem, no takim po prostu moja mama, która przyjeżdża, czasami się nim opiekuje i znała nasze poprzednie psy, które potrafiły rozrabiać, które miały Antonia swoje... słynna, Antonia, prawda? Potrafiła... Która wychowała wydrę. Tak, ona tak. Potrafiła uciekać, łobuzica. Gdzieś tam zwiać, po prostu przynieść jakąś nogę jelenia z lasu. Misio perełka gryzł się w ogon, tylko trapu. To ten jest aniołkiem. A chyba ja się gryzł w ogóle w siusiaczkę. Nie, to było tak, że wydra ugryzła trapa w siusiaczkę. I przez to trapo bardzo nie lubił wydry. I to właśnie ta nic dziwnego. Bronić tą wydrę. I Antonia go broniła. To w takim razie taki obrazek. Uwaga, proszę państwa. Kanapa w domu państwa Wajraków w Teremiskach. Na kanapie siedzi pani Nuria, pan Adam, rzecz jasna. I lolek. Antonia, trap. Pewnie wydra. I pan Adam pisze w ten sposób. No, siedzimy sobie trochę, jest nam ciasno, ale jakże jesteśmy miło, szczęśliwi. Tak, bo ja to... Bo to jest rodzina. Myśmy to tak, oczywiście. Myśmy to A wy macie dzieci? Nie, mamy. Pan ma. Nie mamy. Nie mamy dzieci. Ale wiesz, no tak się wydarzyło, ale za to mamy dużo dzieci zwierzęcie. Zaprzyjaźnionych. Nie, no mamy dużo takich dzieci, jesteśmy ciociami i wujkami. I te dzieci zaprzyjaźnione są bardzo istotne w państwa rodzinie. Bo na przykład taka Pola dokonała rzeczy niebywałej, bo dzięki 11-letniej Poli lolek sponiewierany przez los i ludzi zaczął tak naprawdę stawać się coraz bardziej odważnym psem. Tak, i to jest niesamowite, że właśnie przyjeżdżają do nas różne dzieciaki. Przyjechała Pola, która jest córką mojego przyjaciela Andrzeja Zalęskiego, z którym robię filmy przyrodnicze. I Pola, myśmy chodzili na żubry. Z Andrzej miał jakiś przyjaciół z Włoch i chodziliśmy na żubry. A Pola w pewnym momencie powiedziała, nie, bo słuchajcie, nie, ja będę, zostanę z lolkiem. Pola jest taką dziewczynką z charakterem, muszę powiedzieć. Czasami bardzo upartą i bardzo, bardzo, bardzo mającą własne zdanie. Więc nie chcieliśmy się z nią kłócić, została z lolkiem. A po pewnym czasie, jak pojechaliśmy do sklepu, to wrzuciła mi do koszyka gumowego, obrzydliwego, piszczącego kurczaka. Ja mówię, Pola, przecież to w ogóle, to jest jakaś ekstrawagancja. Nie chcę tego kurczaka. Tak. Nigdy nasze psy nie miały takich zabawek. Ona tak mówi, ach, nic nie rozumiesz, czy coś takiego powiedziała. Ja nie chciałem się z nią kłócić. Bo tak, ale zauważyłeś, że być może dzieci i psy mają jakieś tajemne porozumienie. Mają, na pewno. Mają tajemne porozumienia i ja to wiem od dawna, że dzieci i psy mają tajemne w ogóle różne swoje kontakty i historie. Nie wiem, na czym to polega. I zaufałeś Poli, prawda? Nie zaufałem. Nie? Absolutnie nie zaufałem Poli. Ja po prostu zwyczajnie... Ona mnie sterroryzowała. Ja nie chciałem się z nią kłócić. No kłócić się z dzieckiem w supermarkecie to jest jakaś klęska. Kupimy tego kurczaka. Nie kupimy go. Tak, dokładnie. Więc ja pomyślałem sobie, nie, po prostu trudno. Te 15 zł jakoś to przeboleję. Mówię, dobrze, bo ona się strasznie uparła. Mówi, nie, nic. Ja mówię, Pole, jakąś linkę, może piłeczkę, może coś. Nie, kurczak i koniec. Kurczak i co się wydarzyło? Ile ono ma lat? 11, czyli wtedy, teraz 12. I wtedy bardzo fajna dziewczyna. I przyjechaliśmy, ona rzuciła tego kurczaka i ten lolek, pstryk, raptem odczarowany. Znaczy okazało się, że po prostu tym kurczakiem można zrobić wszystko. Ja jeszcze dodam, że myśmy go próbowali jakoś oswoić z życiem, z takimi historiami jak wejście do domu, albo wejście do samochodu, albo nałożenie obroży nawet, za pomocą smakołyków. Czy jakiś kawałek czegoś pysznego. Bekonu. I to w ogóle nie działało. To znaczy, on w sytuacji stresowej, mu się zakładało obroże, kamieniał i można mu było najpyszniejszą kiełbasę podsunąć pod nos. On był po prostu skamieniały ze strachu. Nie szedł na spacer. A kurczak wszystko zmienił. A dlaczego był skamieniały ze strachu? Posłuchajcie. Lolek, kiedy jeszcze nie był Lolkiem, czyli to jest ta część książki, pierwsza, oberwał potężnego kopniaka. Kopniak zabolał strasznie. Zleciał ze schodków wprost na znajdującą się wokół domu kostkę brukową, tuż obok. O, zgodę z tego kopniaka. A potem trafił do budy, ale to nie była buda mamy. Ciepła, przytulna i bezpieczna. Ta pachniała przerażeniem, bólem, ale przede wszystkim smutkiem kogoś, kto tu wcześniej mieszkał. I to pokazuje, jak zwierzęta potrafią głęboko odczuwać rzeczywistość. Jest co? Tak, to znaczy ja... Jeżeli tak jest. Tak jest, to znaczy psy, w ogóle zwierzaki, wyczuwają jakby stres, przerażenie innych zwierząt. To są zapachy też na pewno jakieś, tak? I te zapachy mogą się bardzo, bardzo długo utrzymywać. Ja pamiętam, zapach strachu na przykład. Zapach strachu. Myślę, że jest coś takiego. No jest, wiesz, bo w inny sposób człowiek poci się na przykład, kiedy się boi, prawda? Tak, albo bardzo, kiedy jest agresywny. Pamiętam tą akurat historię, że on wyczuwa, co się działo z poprzednikami jego. To ja nie wymyśliłem. To znaczy, jak leczyłem różne dzikie zwierzęta i one się znajdowały w miejscu, w którym były poprzednio jakieś inne zestresowane zwierzęta, to momentalnie inaczej reagowały, tak? Były bardziej zestresowane. Z naszymi psami, jak jeździliśmy do lekarza weterynarii, to one, jak tylko poczuły ten stres innych psów, które nie lubiły zastrzyków, nie lubiły badań, momentalnie się spinały. Więc zwierzęta wyczuwają taki stres innych zwierząt. Są bardzo inteligentne i bardzo empatyczne w takim razie. Z tego to wynika. Las rąk w studiu. Brunek. Ja chciałam zapytać, czy Lolek was liże po twarzy lub po jakiejś... Teraz liże. Przedtem nie lizał, teraz liże. A trzeba było 12 długich miesięcy, żeby po pierwsze przekroczył próg domu, prawda? Tak, i to było, bo bardzo się trudno. Bał, tak. Właściwie to nie jest, wiesz, to nie jest dom, bo on wchodzi tylko na werandę. Znaczy, wejście do domu. Nadal do domu nie wchodzi. Wejście do domu to jest, wchodzi parę kroczków i po prostu i szybko ucieka. I to jest jakby on cały czas, ten dom jest dla niego czymś przerażającym, jakimś takim potwornym. To możemy się domyślać, że właśnie na terenie domu albo gdzieś w okolicy domu doznał traumy. Stało się coś strasznego. Od kogo Lolek dostał tego kopniaka? Wiesz, nie wiem, podejrzewam, tylko mogę podejrzewać, że od jakiegoś człowieka, bo on się bardzo, bardzo bał ludzi. Znaczy pies, który się, wiesz, psy, jeżeli nie mają złych doświadczeń z ludźmi, to one lgną do ludzi. Wiesz, nasza suczka Antonia, która też była bezpańska, jak zobaczyła Nurię, to była strasznie zadowolona, że ją znalazła i się od razu zaprzyjaźniła i ona wchodziła do domu. Ona po prostu, choć była porzucona, to nie miała żadnych złych doświadczeń. Lolek miał ich bardzo, bardzo dużo. Jest taki bardzo piękny fragment w twojej książce, kiedy zastanawiacie się z Nurią, twoją żoną, czy Lolka oddać komuś, czy go zostawić, i w pewnym momencie Nuria wymyśla andaluzyjskie imię dla Lolka. Lolo. Lolo, tak. To jest bardzo radosne, piękne słowo, które teraz określa tego psiaka. I wtedy ty powiedziałeś, słuchaj, to skoro pies ma imię, my mu je nadaliśmy, to jest nasz pies. Bo to znaczy, że my go teraz spotkaliśmy ponownie. No tak, tak. Prawda? Jak nadajemy czemuś imiona, przecież to już jesteśmy rodziną. To jest tak z psami, z kotami, z dziećmi. I pójdźmy dalej. I powiedziałeś jeszcze tak, no ale przecież rodziny nie można kupić, przyjaciela nie można kupić. I tu jest kolejne pytanie. Dlaczego bardziej warto adoptować, a nie kupować, pomimo tego, że człowiek naraża się na to, że sprowadza do domu zwierzę po traumie, z którym wcale nie będzie prosto być może? Ale ja myślę, że z tymi kupionymi zwierzętami też może nie być prosto. Też znam wiele wypadków kupionych zwierząt z hodowli, które nie okazywały się prostymi przyjaciółmi. Natomiast ja myślę, że po pierwsze nie wypada kupować zwierząt, kiedy mamy tyle zwierząt bezdomnych, kiedy mamy tyle zwierząt szukających swojego człowieka, kiedy mamy pełne schroniska. Po prostu nie wypada, zwyczajnie nie wypada. A po drugie, tak sobie myślę, że no jak to, kupiliście kiedyś przyjaciela? Nie. No Allegro? No nie, no nie da się. Jakby po prostu nie da się, tak? To znaczy, jakby musimy się znaleźć, tak jak znajdujemy naszych przyjaciół. Na przyjaciela trzeba zasłużyć. Otóż to, dokładnie, na przyjaciela trzeba zasłużyć. I tak samo jest z psami, to są nasi przyjaciele. Panie Adamie, za te piękne opowieści zasłużył pan na niespodziankę i ta niespodzianka będzie już za chwilę. O. Stał sobie mały wiatrak pośrodku zielonego pola, z dala od innych wiatraków, do których często wołał głośno, czasem szeptem. Próbował z kimś rozmawiać, lecz cały wysiłek szedł na próżno. Kraina wyobraźni i samotny wiatrak, to miało tak trochę nawiązać do samotnego Lolka, który już dzisiaj samotny nie jest dzięki Adamowi Wajrakowi. A teraz słowo się rzekło, niespodzianka to niespodzianka. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A niespodzianka jest taka. To jest ulubiona książka Adama Wajraka. Czy Adam Wajrak ją kiedykolwiek widział? Las zabaw. Nie. Wiedziałam, że nie, ale jestem pewna absolutnie na 100%, Adamie, że to będzie twoja ulubiona książka. A dlatego, że kiedy ją otwieramy, to po pierwsze mamy przepiękne ilustracje, które opowiadają o świecie zwierząt i przyrody. Po drugie, mamy zabawny wiersz, a po trzecie, kiedy odwrócimy książkę do góry nogami, to mamy na przykład ciekawostki, Jedna z nich brzmi tak. Istnieje grzyb, z którego można zrobić torebki, kapelusze, a nawet buty. O, to będzie teraz trudne. To Pelinus ellipsoideus. Wiesz, powiem ci, że nie tylko słyszałem, tylko mój kolega Mateusz Szymura, znany pracownik Białowieskiego Parku Narodowego i przyrodnik, on kiedyś przyszedł w czapeczce z takiego grzyba, jak z zamszowej skóry. Miał taką czapeczkę i powiedział, że nie wiem, czy nie miał kamizelki. I rzeczywiście z różnego rodzaju chub, które można je wyprawiać jak skórę, robi się takie rzeczy. Pierwszy raz o tym słyszę. W każdym razie te informacje zawarte są w książce Las Zabaw. Mateusz Wysocki napisał. Znakomita Agata Królak zilustrowała. I teraz otwórzmy. To będzie moja ulubiona książka. Tak mi się wydaje. Otwórzmy na przykład na jakiejś przypadkowej stronie. O, na przykład na tej, proszę bardzo, las. O, jest las. Taki jakby jest. Trochę w teremiskach? Znaczy trochę za mało takich powalonych drzew. Trochę za mało. Za mało powalonych. To jest taki podobny do nasz kabacki las. Warszaw. Taki jak kabacki. To jest podobny trochę ilustracja do umarłych las. Bardziej las czy bardziej puszcza? No jakby jeszcze trochę się tych drzew przewróciło, to by była puszcza. Dobrze, to trzeba by domalować. I teraz tak, mamy wiersz, to może przeczytajmy. Wspinaj się na gałęzie, zmęczone lataniem ptaki przysiadają tu czasem, żeby przyjrzeć się potędze lasu ciągnącego się po horyzont. Taki biały wiersz bez rymu. A teraz do góry nogami książka wędruje i ciekawostka. Czy wiesz, że kornik potrafi chodzić po drzewach głową w dół? To jedyny europejski ptak, który posiada taką kornik? Umiejętność. Kowalik. Kornik. Kowalik. Kowalik. Kowalik. Aha, to rzeczywiście. To jest błąd? To ja źle przeczytałam. Kowalik. Tak myślę, kornik, bo kornik potrafi i głową w dół, i głową do góry. I jak to jest, dobrze jest mieć bardzo... eksperta z prawdziwego zdarzenia w studiu. To jeszcze dwie ciekawostki, tak, które przeczytam poprawnie. Na jednym drzewie może żyć nawet 800 różnych gatunków owadów. O, pewnie. Nie pomyliłam się. I jeszcze, słuchajcie, tutaj taka informacja. Istnieje grzyb, to było bardzo to ciekawe. Jeszcze mam tu coś ciekawego. Uwaga. To bardzo ciekawe. Łączna długość korzeni dorosłego drzewa może dochodzić nawet do ilu kilometrów, panowie? Trzech. Gdzie? Myślę, że tysiące kilometrów to są. 80 kilometrów. Chyba właśnie największy mamy na świecie. Najbardziej, to grzyb nie ma różne. No tak, 80. Najbardziej rozległym organizmem na świecie jest mnóstwo grzybów, których nazwy nie pamiętam, ale one są ze sobą wszystkie połączone. To jest jeden organizm, jeden grzyb, który po prostu wyrasta z tych samych korzeni. To jest taka opieńka, wiesz, w Ameryce. Tak, właśnie, ten Fraglibus. Opieńka jakaś. Proszę bardzo, i nazwa łacińska. Tyle akrów zajmuje, że cały stan praktycznie olbrzymi jest to wszystko. O, to jeszcze nasze grzyby też takie są, tylko są niezbadane. I jeszcze więcej tych kilometrów pewnie w tym przypadku byłoby. Tak. Ale słuchajcie, gdyby, Julku, wziąć pod uwagę tylko 80 kilometrów, tak? To pokonanie tej trasy pieszo zajęłoby nam całą dobę. I to jest... Las Zabaw. Serdecznie super, polecamy. To ciekawe. Bardzo ciekawe. A teraz słuchajcie, czasu niewiele. No zobaczcie, ile książek. Kto policzy, ile tu przyniosłam? Tam. Cały worek. Agata Juszczak, Litery. I to też jest książka, którą zapewne zachwyci się pan Adam Wajrak, ponieważ są świeże, zabawne, można powiedzieć nawet zwariowane pomysły i takie ilustracje przepiękne, artystyczne przez duże A. A wszystko po to, aby poznać alfabet. Ale pomaga nam w tym aligator, panda, różowy rekin i cały zwierzyniec. Zobaczcie, jakie tu są barwy, jakie ilustracje z rozmachem. Ale ja w ogóle, wiesz, tak sobie patrzę na te nowe polskie książki. Tak. Mamy genialnych ilustratorów. Zobaczcie. Genialnych. Absolutnie. Dlatego warto powiedzieć raz jeszcze. Agata Juszczak, Litery. Fenomenalne. No dobrze, to mamy czas jeszcze. O, to chciałabym powiedzieć o tej książce. Zbigniew Żakiewicz, pan Tip Top. I to jest taka opowieść, kiedy przewracacie strony tej książki, to uśmiech, tak, kąciki ust wznoszą się, wznoszą i wznoszą. To nie jest na pewno. To są, słuchaj, cudowne ilustracje mistrza ilustracji, pana Józefa Wilkonia. Och. A jak, prawda? Och i ach. Och, kiedy otwieramy książkę, mamy czerń. Widzicie? Kiedy otwieramy kolejną stronę, co mamy? Czerń. A dlaczego mamy te czerń? Bo to Nie, nie wiem. Dlatego, że należy teraz ją zacząć kolorować. I pan Tip Top jest pędzlem i zanurza nieśmiało swoją bujną czuprynę w jeziorach o różnych kolorach, że tak powiem, do Rymu, i wymalowuje od początku przepiękny świat. I historia jest taka. To piękne, niespodzianie. Przepiękna, baśniowa, poetycka opowieść. I wyobraźcie sobie, że jak już wymalował tą łąkę, to nagle się okazało, że łąka bez Biedronki to nie łąka. Ale jak wymalował Biedronkę, to Biedronka bez Słonka to nie Biedronka. I tak dalej, i tak dalej. Polecamy serdecznie, a o tym powiem bardzo króciutko. Miasto Nauci, kolejna książka wielkoformatowa, picture book. Tytus Brzozowski. No i to jest, jakby dzieci powiedziały, jazda. Ile znaków, ile skojarzeń. Jaki wielki talent artystyczny. Pan jest i malarzem, ale także architektem, dlatego poznajemy tutaj budynki różnych polskich miast. Uczymy się, bawimy i oko cieszymy. Co ja tak do Rymu dzisiaj? No, tak. Dobrze, to pięknie. Powiedziało. To może pożegnajmy szybko Poczytajki czy Tadełka, bo już nie zmieścimy więcej żadnych propozycji. Poczytajki Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A w naszym studiu, no może panowie przedstawią naszego wyjątkowego gościa. Adam Wajrak. Pan Adam Wajrak? No, nie. Adam Wajrak. Który jest? Panem przyrody. Panem przyrody. To mi się podoba. Jestem fanem przyrody. Tak właśnie tym. A przyroda jest fanem Adama Wajraka. To albo, zaręczam. Albo nie ma zdania. Nie, no ja myślę, że ma i zwierzęta, i rośliny ponoć też. Rośliny są genialne. Są genialne. Tak. Słuchajcie, teraz wychodzi ale masa... Ale bardziej egzotyczne, bo takie... Wszystkie rośliny są absolutnie... Ja sobie wyobrażam w lesie gadające zwierzęta. Słuchajcie, no jest taki tutaj koleś, mieszka za lasem, Wajrak się nazywa, on daje pyszne jedzenie, chodźcie. Albo mówią, on jest strasznie uciążliwy, łazi za nami z aparatem i ciągle tam się przeszkadza. Albo mówią tak, i puszcza, szumi tak. Jak dobrze, że ten Wajrak na świecie jest, bo czujemy się bardziej bezpieczni. Mhm. No, ale tylko jeden Wajrak to nic nie pomoże. Oj, właśnie nie. A właśnie, że nie. No nic, ale też jest tak, że niekiedy ten pan Adam Wajrak opuszcza puszczę. I wybiera się w daleki świat. I tak bardzo chciałam porozmawiać o tej lodowej krainie. O Arktyce. Uwielbiam Arktykę. I dlatego o tym mówię, że po pierwsze nie porozmawiamy teraz o tym, bo czasu nie mamy, ale chciałam zapytać, czy przyjedziesz i poopowiadasz. Oczywiście, nam o poopowiadam, tym. Przyjadę i poopowiadam. Obiecujesz? Powiem ci tylko tak, to są takie dwa miejsca, do których wracam. Puszcza Białowieska i Arktyka. Mhm. Wszędzie indziej wyjeżdżam. Obiecuję. Drodzy Państwo, to my teraz mamy garść zaproszeń i tak bardzo króciutko. 4 czerwca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będziemy mieli spektakl. To będzie Zorka, dziewczynka z gwiazd, Gwiezdny źrebak. Wystąpi Dominika Kluźniak, Nowika, Natalia Grosiak, Sambor Dudziński, Teatr Akt i inni wspaniali artyści, także dziecięcy. Serdecznie zapraszamy. Zaproszenia będziemy rozdawali w Dzień Dziecka przez cały dzień, ale w zagadkowej niedzieli już dzisiaj mamy do rozdania, więc proszę dzwonić. Zapraszamy serdecznie. I także wspomnieć chciałam o piegowatym koncercie, który dzień wcześniej, 3 czerwca, w samo południe w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, a w nim orkiestra Warsaw Camerata, Dagadana, Paweł Gusnar, znakomity saksofonista, Ada Świerżewska, młoda wokalistka i proszę Państwa, i co? Biegi! Bez których z tego koncertu wyjść się nie da. I wiecie co? I tak sobie myślę, że pewien wspaniały człowiek i wspaniały, niezwykle utalentowany artysta, który odszedł w miniony poniedziałek, pierwszy ustawiłby się w kolejce po piegi. Dlaczego? Ano dlatego, że uwielbiał bawić się, uwielbiał żartować, a przy tym miał wielką klasę i był uważany za wspaniałego człowieka, ale też był uważny na drugiego człowieka. Dał nam wszystkim wiele radości, także tym najmłodszym, którym podarował bohaterkę dzieciństwa. Prawda? Och, tak, dla mnie to jest Pszczółka Maja, to jest mój najważniejszy film przyrodniczy dotąd. Ja się nauczyłem wielu, wielu rzeczy z Pszczółki Maja. I także i za to, drogi panie Zbyszku, serdecznie panu dziękujemy. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie, świat, w którym baśń ta dzieje się. Aleńka pszczółka mieszka w nim. Co wieść chce wśród owadów prym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mają. Wszyscy maje znają i kochają. Maja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotka was maleńka zwinna pszczółka Maja. Śmiała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja. Pszczółka Maja, ulubiona piosenka, także jak się okazało, Adama Wajraka. O tak, o tak. Ja myślę, że pan Zbigniew w ogóle, ja tak sobie myślę, że on po prostu gdzieś wyjechał na dłużej. Tak, ja myślę, że wiele osób tak myśli i tak jest po prostu łatwiej tak. W ten sposób myśleć. A to, co nam pozostawił, jest dla nas wszystkich bezcenne. Adamie, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, że odwiedziłeś bardzo ponownie z przyjemnością. Zagadkowe studio. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy cię. Tak, na pewno wpadnę. Już wymyśliłem tytuł nowej książki o Arktyce. O, gdzie jest mi za gorąco. To cudownie, zaczekamy w takim razie na te kolejne opowieści niecierpliwie. Dziękuję Julku. To będę chciała. Dziękuję Mikołaju i Brunku, tobie także. Już za chwilę z tego miejsca popłynie głos Wojciecha Mana, więc my, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk, mówimy, co mówimy? Dziękujemy. To życzymy zagadkowej niedzieli i nie siedźcie dzieci ciągle przed telewizorem i przed, tak, tylko i przed weźcie książkami, nie, tylko no wyjdźcie jak na dwór. Nie, weźcie do ręki książkę Julek. Adama Wajraka Lolek. Polecamy serdecznie i ale inne wspaniałe książki. No. I na dwór też wyjdzie. Z książką. Ja na dwór często albo wychodzę, a treningi to ja mam. To zakończmy to tak. Jakiej niedzieli życzymy? Podwórkowej. Przyrodniczej. O, super. Do usłyszenia. No tak, ciepło i zwierzęcowe. Ciebie w sercu mam. Ja z inną gadam. Ciebie w sercu mam. Rano, rano, raniusieńko, ubrała się wielusieńko. Rano, rano, raniusieńko, ubrała się bielusieńko i wyszła za wieś, gdzie jaś ułożę. I wyszła za wieś, gdzie jaś ułożę. A łyn łoże za góreczką i rozmawia z panieneczką. A łyn łoże za góreczką i rozmawia z panieneczką. Wyłorał kamień i usiadł na nim. Wyłorał kamień i usiadł na nim. Zapraszamy do reklamy. Nauka przez zabawę? Dlaczego nie? Osmo to wielokrotnie nagradzany system do gry na iPada, który otwiera przed Twoim dzieckiem świat fascynujących, interaktywnych zabaw. Uczy rysowania, liczenia, podstaw fizyki, programowania. Nie oderwiesz dziecka od nauki.